ایک تیر لگا وچ سینے دے کوئی خبر نہیں جو کہہ مارے میرے سنگتیاں آکھ ہے پکڑ گے نو اون ظالم کو بھی جہ مارے تو میرے سامنے غیر دے گھر جو ان میں آکھ ہے یار او نہ مارے او تو چن شاکر دا پہنچ کے آکڑ کے آدھے میں مارے